czele gościami 5 lat i mamy 3,5 tysiąca relacji, to jak zrobić, żeby to oddać? Jaką zrobić strukturę? Na przykład książka Svetlany Aleksijewicz o Wojna nie ma nic z kobiety. Wszystkie tytuły mylę, to musicie mnie poprawić. To jest sobie, o udziale kobiet w II wojnie światowej radzieckich, a Cyrkowi chłopcy to są, to jest znowu o Afganistanie. No, ale ja mówię o tym II wojnie, o wojnie narodowej, ojczyźnianej. No, to ona rozmawia z, nie wiem, tam ponad 500 wywiadów zrobiła, o ile dobrze pamiętam. Ale struktura tej książki jest taka bardzo babska, no to znaczy taka kolażowa, no coś się skojarzyło, tu o miesiączce cały rozdział, potem o bandażach, to po prostu, a potem, że oni się tam w kimś kochali, a nie mogli go spotkać. Mówiąc krótko, jak zorganizować teksty, które mają taką wagę i obejmują wielkie problemy, jaka jest struktura wewnętrzna, jest niezwykłym wyzwaniem. Znaczy to jest, jak myśmy to zaczęli robić, to każdy mówi, to każdy w grupie potrafi takie, wy robicie takie sklejanki. I polityka spróbowała powtórzyć ten numer, jaki zrobił się z filmówką. No to proszę sobie porównać, do czego oni doszli w tej próbie. To jest dość skomplikowana struktura takich powieści. Dość skomplikowana. I chcę powiedzieć, że w stosunku do tego, co robi noblistka, to rzeczywiście mamy to o wiele bardziej, że tak powiem, świadomie i Bazar to tam są dekady, są tematy, są wątki, są bohaterowie pierwszoplanowi. I oni. Ale ja chciałem powiedzieć, że oprócz tego, że szczegół się zgadza, to jeszcze się znowu dbałeś o formę zgadza, więc dalej idziemy klasycznie. Tak, tak, tylko to wynika z takiego faktu, że ja uważam, że wielcy ludzie literatury, tacy jak, nie wiem, jak Proust, czy jak... Czy Proust, tak. Że oni, ale mówię tutaj wszystko o strumieniu świadomości, ci, którzy wprowadzali nowe elementy do literatury, że to nie były wymysły literatów, że oni pięknie świat opisywali, tylko oni podpatrywali rzeczywistość, oni byli wszyscy dokumentalistami, bo na przykład to, że akcja jest symultaniczna, że my tu rozmawiamy, a mnie w międzyczasie również ząb boli, o tym myślę, tak? To jest tak w życiu, oni tylko podpatrywali pewne chwyty i przenosili je do literatury, więc my nie podrabiamy literatury, tylko odbieramy reportażowi, co mu jest należne, to znaczy jak oddać maksymalnie głęboką rzeczywistość, to jest pytanie. I to, że my, że ta nasza struktura przypomina powieść XIX-wieczną, to nie o, to już wymyślili literaci, tylko że staramy się zobaczyć, jak tą rzeczywistość oddać maksymalnie, żeby oddać, jak my mówimy, prawdę, istotę i znaczenie jakiegoś zjawiska, czy jak prawdy, istotę i znaczenie. I wszystko służy temu. No ale Aleksijewicz też oddaje prawdę, istotę i znaczenie. Właśnie... Tak, tylko poetycko, skojarzeniowo i się wszystko kojarzy nie wiadomo jak, prawda? A u nas jest to oparte na bardzo szczegółowych analizach i na studiowaniu tematu. My nie wymyślamy jakiejś sposobu narracji, tylko ona wynika z wystudiowania tematu, jakby wsłuchiwaniu się w ludzkie głosy i ich oddaniu tym głosem. Wszystko jest powiedziane. Ci więźniowie sami mówią, jeżeli zastanowimy się, komu Pan Bóg pozwolił przeżyć oświęcim i dlaczego te relacje zostały, a nie inne, to jest niesamowity sposób interpretowania. Niesamowity, bo zwykle no, literat strasznie to wymyśla. Tymczasem, jeżeli mamy wiele relacji, to ten najgłębszy sens, że zawsze, jak oni opowiadają, to jest bardzo bliski oral history, czyli części historii, prawda, która ma już swoją prawie stuletnią tradycję. 70 lat minęło, od kiedy Amerykanie oral history wymyślili na Uniwersytecie w Chicago. Więc to jest bardzo bliskie takiemu myśleniu, że się okazuje, że ludzie nie tyle mówią o faktach, tylko mówią o tym, jakie zapamiętują, nadając temu znaczenie samoistne. Więc po prostu w tych świadectwach, co widziały ludzkie oczy, jest jednocześnie ten naddatek, o którym Hania Kral mówi, prawda? To, co jest jak gdyby istotą, no co jest istotą, jak Marek Edelman opowiada o getcie w Warszawie, co jest istotą? Co jest istotą? No nie wiem, no ale według mnie istotą jest to, że umrzeć musieli wszyscy, że była tylko różnica, jak będziemy umierać, prawda? A tu była ich niezgoda na to. Że można im było wszystko zabrać, ale nie rodzaj śmierci. Zgadzali się na ten sposób wygrania. I Edelman właśnie o tym opowiada. A kochany, bo jeszcze... Ten kolarz jeszcze wreszcie do tego... Właśnie, do kolarza chcę wrócić. Bo w Ameryce to boli, jak pozwolili na takie zdanie, że kolarz to jest babska metoda, bo zobacz, Hugo Bader na przykład, on też ma taką metodę, którą ty nazywasz babską. Na przykład w książce Skucha, gdzie opisuje ludzi solidarnych, ludzi Solidarności, pisze, robi im takie ładne portrety, tam panu Boniemu, no wszystkim tym po kolei, i ni stąd, ni zowąd opisuje psa któregoś z tych bohaterów, i tam jak ten pies robi kupę i różne takie, i właściwie nie wiadomo po co on to pisze, i tam wkłada historię taką o psie. I to też jest taki kolaż, który można by nazwać babskim, ale dlaczego babskim właśnie? Bo to wydaje się... ja oczywiście typowe dla reportera. Uważam, że to jest naprawdę wielkiej klasy genialna reporterka, mówi o Svitlanie Aleksiewicz. No, ona ma skojarzenia, to spróbujcie mieć takie skojarzenia, jakie ona ma. Tak? Ja tylko mówię, że jest metoda, która polega na takiej poetyckości, że poetyckość jest najważniejsza. A facetów interesuje najbardziej model, a nie poetyckość. Mężczyźni są w stanie całe lata spędzić nad jakąś abstrakcyjną ideą. Nie design, a konstrukcja. Tak. Wewnętrzna konstrukcja. No to w końcu burdziaja, to wymyślicie i facet. Kamil, to może my jesteśmy kobietami. No, według tych patriarchalnych definicji. Bez komentarza. Dobrze. Zmieńmy temat. Zanim przejdziemy do nowoczesności i zanim damy Państwu możliwość zadawania pytań, bo już godzinkę gadamy, to ja bym chciał zrobić taki mały remanent, który po prostu miałem ochotę zrobić sobie tutaj z Markiem. To jest bardzo ciekawe. Bo to jest ciekawe, jaką ty masz teorię. Wymienię teraz nazwiska wszystkich reporterów, z którymi Marek rozmawiał między rokiem 1975 a 1979. To były wtedy te gwiazdy wybrane tą metodą jaką? Przepraszam, nie kuli śniegowej, tylko Grupy wzajemnych wskazań. Grupy wzajemnych wskazań. I teraz zobaczmy, drodzy Państwo, sami będziecie wiedzieli, którzy reporterzy dzisiaj są... Do dzisiaj są czytani, tak? Kto by dzisiaj ich wskazał? Którzy do dzisiaj są czynni, a o których już żeśmy zapomnieli, a niektórzy z nas może w ogóle o nich nie słyszeli. Ale akurat ja słyszałem, ale no tak, że niektórzy z nas. Pierwsze. Ryszard Kapuściński, no to wiadomo, ręka w górę, prawda? Janusz Roszko, no niekoniecznie. Małgorzata Szejnert, no wiadomo, prawda, the best. Wiesław Górnicki, no nawet jak to pan słyszał, tak, ale się skompromitował. Ja bym tak do dołu nawet dał, ze względu na to, że napisał przemówienie Jaruzelskiemu, to ogłaszające stan wojenny. Stefan Kozicki. Słyszał ktoś? Szczerze? Jest pan. Jest pani, dobrze. Jerzy Lowel. Tak, jest z tyłu pan, dobrze. Ryszard Wójcik. Też pan, dobrze. Andrzej Makowiecki. To Kamil się zachwyca Makowieckim, ja mu daję. Ja nie wiem, czemu do antologii, bo nie... jest w antologii? Nie ma. No właśnie, ma. Ja jestem zbulwersowany, bo ten pan był bardzo dowcipny i być może wciąż jest, bo żyje, ale... Żyje. Ale w pisaniu wtedy. Hanna Kral, wiadomo. I Krzysztof Konkolewski, no wiadomo, chociaż nie wydawany ostatnio, ale zawsze w naszej pamięci. No i teraz Marku, to ile? To byłoby tak, że Kapuściński, Kral, Szejnert i Konkolewski to jest ta czwórka, która z tej dziesiątki tutaj nam, czy dwunastki, jakoś się ostała. Co się stało z tamtymi poprzednimi? Znaczy, co takiego zaistniało, że tamte reportaże nie dotrwały do dzisiejszych czasów, nie istnieją w naszej świadomości, nie wydaje się, że tych książek nie znaleźli ich. Jaką ty masz teorię? Czego im zabrakło, albo co mieli ci, którzy tymi... To była specyficzna grupa, która obejmowała de facto czasy PRL-u. Ja się nimi fascynowałem, no to potem pracę pisałem w 1978 roku, czyli na dwa lata przed wydarzeniami. Jak ją napisałem, no to wybuchł stan wojenny. To poszedłem do Małgorzaty Szejnert, mówi, ty chcesz to dalej wydawać? Ja mówię, ale dlaczego ja mam tego nie wydać? No mówię, wiesz, bo już wszystko jest nieaktualne. Ja mówię, słuchaj, no ja bym z nimi ciągle rozmawiał na te same tematy, bo sprawy warsztatu są wieczne. Nie widzę powodu, żeby tej książki nie wydać. Ale ona miała już inne spojrzenie na reportaż, na zmiany, które zachodziły. Ale zmieniła swój wymiar? Proszę, nie, nikt nie zmienił. Małgosia też nie zmieniła. Tylko ona, to była już ta optyka taka, jakby tu powiedzieć, no ona miała, no to oni mieli inną optykę. Jeżeli ja pracowałem w piśmie, Małgosia pracowała w literaturze Putramenta, a ja pisałem w gazecie, która się nazywała Wiadomości Produkcyjne w Łodzi. Rozumieją Państwo, co chcę przez to powiedzieć? No po prostu tak było. Więc to, jest, to była ta grupa. To była ta grupa reprezentująca PRL. Ja myślę, że niezwykle interesująca, bardzo taka właśnie ciekawa. Ale co przetrwało? No ale w ogóle co przetrwało? A co przetrwało z literatury? Tak naprawdę. No tak. Zdążyć przed Panem Bogiem. No tak. Ja bym powiedział, że tutaj... Ale z literatury pięknej, co przetrwało. Chcę powiedzieć, że ostatnio założyliśmy klub ludzi, którzy przeczytali Mana Czarodziejską Górę. W całości. 8 osób w Polsce. No. A ja jestem w połowie, czytam już... No w połowie miesiąc. Każdy, bo ja wiem, nie, całą. Należenie do klubu jest takie, że całą trzeba przeczytać. No. Nie, więc nic nie zostaje. No. I co zostało? Zostało niewyobrażalny talent, bo ta trójka, Konkoleski, Kapuściński, Kral, ja ich uważam za ludzi, pisarzy, którzy byli głęboko utalentowani jako pisarze i znowu tak jak Kisz, wykorzystali dziennikarstwo do promocji swojego talentu. A, bo tak, to no, Kapuściński miał taką świadomość. Mówię, no ale dlaczego ty o miłości nie? Mówię, wiesz, bo jak napisał o miłości, to musiał z Czechowem zastartować, to nie ma szans. A jak piszę o wojnie, to naprawdę mam coś do powiedzenia, co jest wyjątkowe. A tam nie mam nic ważnego do powiedzenia. Z tą stojem musiałbym. No to spróbuj opisać tak bal, jak one tam leżą i się przygotowują na wielki bal w wojnie i pokoju. No to spróbuj coś takiego napisać. Więc ta trójka została, bo to byli wielcy pisarze, ogromnym talentem, już przynajmniej niektóre rzeczy wszystkie są jak gdyby klasyczne, no zdążyć przed Panem Bogiem, tak? Czy nie wiem, kto co tam lubi, ja lubię Jeszcze Dzień Życia Kapuścińskiego, które jest taką niesamowicie romantyczną historią. Oczywiście strasznie uwikłaną w ideologię, w to wszystko, ale no... Ale wszystko jest zawsze uwikłane. Życie jest uwikłane. Więc no, więc zostali ci, którzy mają największy talent i których historie są najbardziej uniwersalne i zbliżają się właśnie do pewnego mitu, tak? Że wszystko mogą nam Niemcy zabrać, ale to jak będziemy umierać, nie. No to dla tego jednego zdania, które jakby ocalało godność tych ludzi tam w getcie, no to jest to fantastyczne. I tak nikt nie opowiadał jak on. A opowiadał teraz bardzo doświadczony facet, bardzo młodej i bardzo atrakcyjnej kobiecie, tak? Która do tego mówiła, no ale czym się różni tam pistolet od automatu, tak? I on jej tłumaczył. To był niesamowity zbieg. Ja nie wiem, czy Edelman by komukolwiek, kto nie pochodził z tego narodu, by to tak opowiedział. Może tak, może nie, tego się pewnie nie dowiemy, ale to był niesamowity zbieg okoliczności, że oni się spotkali, że zrobili to wtedy. Potem były różne próby z Edelmanem, prawda, no, Wszystkie były słabsze, bo tam jest ta niewyobrażalna świeżość tej ciągle bardzo młodej, a bardzo atrakcyjnej kobiety, która rozumie to i chce się naprawdę dowiedzieć, prawda? To jest wywiad, to jest ciekawe moim zdaniem, wywiad przez brak wiedzy. Hanka zresztą o tym wielokrotnie mówiła, że gdybym ja wiedziała i przeczytała te wszystkie książki historyczne o historii getta, bo już była cała biblioteka, tak, to bym nie była w stanie zrobić tej rozmowy. Ja ją zrobiłam, dlatego że byłam ciekawa, jak to było i zadawała naiwne pytania. A on mi to tłumaczy i opowiada, bo nareszcie mógł przed kimś to powiedzieć. Bo on to napisał, no to spróbujcie Państwo przeczytać, jak Edelman opisał to powstanie sam, prawda, wcześniej jako taki akt historyczny. To jest nie do porównania. To była żywa rozmowa, żywy dialog. I oczywiście niesamowity, niezwykły, wielki. A czy są reporterzy, którzy tracą po czasie tą taką świeżość? W takim razie, czy to jest tylko... No takie pytanie, co zostało z Rożki, co zostało z Wójcika, że one były nadmiernie służebne. To Hemingway mówił, że jeżeli ktoś ma talent, to talent jest ponadpartyjny. I zawsze człowiek, który ma talent, musi być skierowany przeciwko władzy, pod którą żyje. To było zdanie Hemingwaya. I myślę, że część z tych reporterów składała zbyt duże daniny właśnie tej partyjności. Mieli talent, a jednocześnie służyli. No Rożko, który był niezwykle utalentowany, proszę przeczytać Zawał, reportaż z kopalni. Wielki, genialny reportaż. Ale on jednocześnie, oni byli, politykowali, robili ten SDPRL później haniebny. No po prostu byli uwikłani w politykę. Polityka zawsze niższy. Górnicki. To jest ciekawa historia, bo Wańkowicz uważał Górnickiego za najbardziej utalentowanego polskiego reportera. Górnicki pisał w w sposób niezwykły i był niesamowitym erudytem. On o wszystkim wszystko wiedział. Z historii sztuki, o plastyce, o sztuce. Usiadł do biurka i napisałby co tam wszystko. I w którymś momencie on powiedział, że reportaż nie ma sensu. To coś takiego, jak robiliśmy filmówkę, to powiedział Kluba, Henry Kluba. Fantastyczny nauczyciel ze szkoły filmowej. I on, myśmy zbierali materiał, a Kluba powiedział, ja w którymś momencie zrobiłem ta Ewa 07 wzywa, czy jakiś taki serial, którego nie powinienem jako reżyser zrobić. A sztuka nie zna słowa zdrada. I za to odpowiedziałem całą swoją artystyczną karierą. No zostałem rektorem, no tak. Ale talent gdzieś odpłynął. Górnicki w którymś momencie to samo. Przestał wierzyć, że istnieje pisanie. No i fajnie napisał przemówienie i został kim on tam był przy tym Jaruzelskim? Jak to się nazywało? Słuchaj, chodził w mundurze, był oficerem. No tak, ale no, to się nazywa, no, miał funkcję pełnił. Tak, pełnił. Nagle mu zaimponowała władza wprost, a władza zniszcząca po prostu. No. I on powiedział, że reportaż nie ma sensu, zdradził reportaż. A potem napisał Teraz już można książkę, która już ma już po pierwsze skandaliczny tytuł. Teraz już można. No i napisał, co wynika z tego, że tak się zbliżył do władzy. Proszę przeczytać tą książkę. Nie miał już nic do powiedzenia. Był wszędzie. Spotykał się ze wszystkimi. Mógł napisać wstrząsający reportaż o upadku komunizmu, w który wierzył. Tak? Bo Górnicki wierzył. Ja rozmawiałem z Kapuścińskim na temat Górnickiego. Teraz obydwaj nie żyją, no to tylko jestem katolik, więc boję się Pana Boga, który patrzy na nas teraz. I Rysiek powiedział, słuchaj, ja mówię, ale jak on mógł zrobić taki numer? On mówi, bo on był głupi. Ponieważ był niezwykle fantastycznie osobą piszącą, bardzo inteligentnym człowiekiem, szalenie pracowitym, więc to głupi. Nie mogłem tego zrozumieć. Ale się powiedział, słuchaj, są takie osoby, które przy całej swojej inteligencji, przy tym są po prostu w jakichś pasmach okropne, są głupie po prostu. No. I Górnicki wspierał ten ustrój, bo był głupi. Jakie jest wytłumaczenie? Stanął po niewłaściwej stronie w najbardziej dramatycznym momencie, bo był głupi. Są pewne rzeczy, które nie można przetłumaczyć, bo wiadomo, że głupi nie był, prawda? To głupi w jego rozumowaniu znaczyło coś o wiele bardziej skomplikowanego, prawda? Ale związało się z tym rodzajem myślenia, no, że on założył mundur, no. Bo my, mówię o reporterach, my nie robimy kariery. My możemy zrobić karierę następną książką. W tym sensie nie robimy kariery, prawda, funkcyjnej jakiejś. Startujemy z sobą. A on powiedział, reportaż się skończy, nie będę pisał kolejnych reportaży, zrobię coś w sztuce nazwanej historią Polski. Będę po prostu obok człowieka, który decyduje o wszystkim. No to ty zrobił to. Moim zdaniem z ogromną szkodą zdradził literaturę. To jak Kluba tym serialem po prostu gdzieś podciął sobie żyły jak artysta. Tak? No to Górnicki zrobił coś takiego podobnego. A książką, którą próbował to zdyskontować, jest po prostu straszliwie słaba. No. Jak są u Thatcher w jej willi, to on opisuje, jak ona tam ręczniki, czy jakieś pierdoły takie, tak? A był świadomym komunistą. Całe życie czytał te komunistyczne pisma i naprawdę mógł zrobić niesamowicie przenikliwy materiał o końcu tego świata. No to Górnicki tego nie zrobił jako reporter. Mając takie dojście do materiału źródłowych, tak? Będąc obok człowieka, który wprowadził stan wojenny. Myślę, że to jest to, co Miłosz powiedział, że to jest bardzo mądra, głęboka myśl, że faszyst to była taka krótka opowieść w złym guście, tak, w złym guście przez to, że oni te kordziki przy tych pasach jakieś złote nosili, ci SS-mani, te trupie czaszki na jakaś farsa, krótkotrwała historia w złym guście. A prawdziwym przekleństwem ludzkości jest komunizm. Prawdziwym zagrożeniem jest komunizm, który wchodzi tak głęboko w ludzi, prawda, jest złem, który ciągle emanuje. I historia typu Górnicki jest tego kolejnym przykładem. Kamil, zapamiętajmy, głupi w pewnym paśmie. Jak będziemy kogoś odgadywać, to będziemy bardzo talentowany, bardzo inteligentny, ale głupi w pewnym paśmie. Drodzy Państwo, czy są pytania do Marka? Proszę bardzo. No i oczywiście były pytania. To było w Warszawie 26 czerwca 2018 roku w faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego. Spotkanie trwało ponad 2 godziny i no, powiem Państwu, że druga część była równie interesująca jak pierwsza, dlatego wrócimy do tych nagrań za miesiąc, więc proszę dzisiejszy wieczór zapisać sobie w pamięci. Laboratorium reportażu w Trójce. A teraz przenosimy się do galerii Obserwacja na ulicy Tarczyńskiej w Warszawie. Tam 12 czerwca miało miejsce podsumowanie konkursu fotograficznego Ochota na Ochotę. Tarczyńska? Nic mi to nie mówi. Jakaś starsza pani pokierowała mnie do odpowiedniego tramwaju. Pędzące auta, tłumy i wszechogarniający zgiełk. Szukając Tarczyńskiej, można mieć wrażenie, że szuka się igły w stogu siana. Nic dziwnego, ulica to tylko 400 metrów. Jej długość wynosi tyle, ile długość typowej bieżni lekkoatletycznej. Jest aż 8,5 razy mniejsza od Marszałkowskiej. Fragment z albumu Tarczyńska, komunikacja miejska nie kursuje. Drodzy Państwo, ponieważ jest tutaj jakiś duży korek, ponieważ sygnalizację świetną zablokowała się. No i bardzo miło, dzień dobry. Ja się nazywam Waldemar Zdrojewski, jestem współorganizatorem tego zgiełku, który tutaj Państwo widzicie. W sumie Galeria Obserwacja, którą prowadzę od 6 lat, zainicjowała taki projekt Ochota na Ochotę w fotografii. Chcieliśmy Państwa zintegrować, chcieliśmy też zobaczyć, co na tej ochocie jest. Pani Kaja Dix. Fotografowanie Warszawy jest moją pasją. Uwielbiam szukać w Warszawie tak zwanych ostańców i zaskakujących miejsc, które pokazują jeszcze starą Warszawę, która nie została zniszczona. I między innymi właśnie takim miejscem jest Szpital Lindleya. I on ma tą właśnie bardzo oryginalną klatkę schodową, okrągłą, ale na tyle specyficzną, że można do niej zajrzeć. Powstaje właśnie taki tunel i stąd pomysł, żeby tu wysłać to zdjęcie. Na każdym kroku możemy spotkać ślady tej historii. Wysłałam jedno zdjęcie dosłownie 10 minut przed terminem, ale to była taka świadoma decyzja, że to jest zdjęcie, które chciałabym wysłać na ten konkurs i, no i zostało wyróżnione, więc mnie bardzo to cieszy. Wydaje nam się, że te fotografie, które zostały wybrane, oddają tą naszą ochotę. Ten konkurs myślę, że jest takim zaczynem do czegoś większego, do po pierwsze bycia wspólnego, wspólnie razem przy fotografii. Na górze jest Galeria Obserwacja, która tutaj już jest ponad 5 lat, ma ponad 20 wystaw, głównie w nurcie fotografii dokumentalnej i reportażowej. Chcieliśmy jakby też pokazać, jak ładna i fajna ta dzielnica jest, bo to jest najmniejsza dzielnica Warszawy, a w sumie bardzo ciekawa. Kolejne wyróżnienie w kategorii architektura ochoty otrzymuje pani Jolanta Kościelecka. Brawo! Interesuje mnie fotografia, malarstwo, rysunek, grafika. Jestem plastykiem, a mieszkam na Ochocie od urodzenia. Zresztą tutaj w pobliżu, na 8 piętrze wysoko i mam piękne widoki na Ochotę. I z balkonu właśnie mojego mieszkania robiłam zdjęcie, które zostało wyróżnione. To są ciekawe graficznie dachy. Ulica Niemcewicza 7/9. To jest budynek, który ma kilka oficyn. I właśnie dachy, wszystkie tych oficyn są identyczne z takimi kominami. To jest budynek przedwojenny. A wydało mi się bardzo ciekawy układ pionów i poziomów. I kolorów ciemnych i jasnych. Oczywiście konkurs też jest organizowany przy współpracy Wydziału Kultury Ochoty, za co bardzo dziękujemy. Grand Prix w kategorii Życie codzienne na ochocie oraz nagrodę główną w wysokości 800 zł otrzymuje Adrian Gajewski. Dziękuję. Ja mam tylko taką prośbę, żeby pan powiedział nam, jak powstało to zdjęcie, bo to jest dla nas... Które to? Tak. Nie muszę powiedzieć prawdę, czy nie? Całą prawdę. Jechałem sobie tramwajem, miałem telefon przy sobie i zrobię zdjęcie. Pani, to chyba tyle jest z tego zdjęcia. Kościół przy placu Narutowicza, bardzo fotogeniczny. Wszystko jakoś się skomponowało fajnie. Cieszę się, że zostało docenione. No, choć lubię te stare kamienice, chociażby przy ulicy Kaliskiej, przy placu Narutowicza, przy Filtrowej, Kolonii Lubeckiego czy Staszica. No i tą zieleń wokół tych kamienic, myślę, że to jest coś zjawiskowego na tle Warszawy. To jest ciekawe też, bo paradoksalnie nam jest łatwiej fotografować to, co jest mniej znane, tak? A trudniej jest wejść w tą przestrzeń, którą dotykamy na co dzień. Tutaj jest też taka historia związana z pewnym dystansem do czegoś. Tutaj się wstydzimy sąsiada, tutaj jest problem, że już to widzieliśmy, nie widzimy, nie zauważamy tych elementów, które są w zasadzie bardzo istotne, więc dużo łatwiej się robi tą przestrzeń gdzieś nam nieznaną niż tą znaną, bo to dla nas jest takie trywialne, tak? Trudniej jest robić to, co nas dotyka i otacza, niż to, co jest dla nas nowe, nieznane i atrakcyjne. To jest chyba takie naturalne, bliskie człowiekowi, tak myślę. Nagrodę w kategorii Życie codzienne na ochocie oraz Ludzie ochoty, czyli dwie nagrody, otrzymuje Wojciech Szuster. Wojciech Szuster, oryginalnie z Gdańska. To jest moja partnerka, Dominika Pątek, oryginalnie z ochoty od zawsze. Na jednym z trzech zdjęć jest babcia z mamą i ciocią, tak? I w tej samej lokalizacji rzeczywiście umieściliśmy Dominikę. Zrobił zdjęcie w Alejach Jerozolimskich i bohaterka na zdjęciu archiwalnym ma kilka lat, a dziś na zdjęciu aktualnym ma 28 czy 30 lat, więc z upływem czasu, około 25 lat, widać, jak się bardzo zmieniła ta ochota. Definicja fotoreportażu i fotoreportera nie zmieniła się, to absolutnie jest to samo. Natomiast ta dostępność ma, wydaje mi się, dwa oblicza. Jedno oblicze to jest jakby ilość zdjęć, które jest produkowane przez, nazwijmy, tych wszystkich fotografów, a druga taka przestrzeń to jest świadomość. I myślę, że kiedy zbliży się świadomość do ilości zdjęć, wtedy powstaje ten interesujący materiał. Ochota na ochotę w galerii Obserwacja na Tarczyńskiej w Warszawie. W roli gospodarza wystąpił Waldemar Zdrojewski, a nagrania przygotowały Anna Kołodziejczyk i Emilia Łysiak. No, ponieważ Laboratorium Reportażu w Trójce to jest audycja o charakterze magazynowym, więc co chwila zmieniamy formy i treści. Zatem za moment ponownie odezwie się szef dokumentalistyki UW, Jacek Wasilewski. Atlas miast @gmail.com to jest taki adres, pod którym można przesyłać propozycje piosenek. No i dostaliśmy jedną taką nową propozycję od Pawła Czekalskiego. No właśnie. Zwykle jest tak, że jak słyszę, bo to jest piosenka o Warszawie. Paweł Czekalski spędził 4 zimy w Warszawie i zwykle gdzieś lata spędzał w Bieszczadach, więc to jest taki bieszczadzki bard, który głównie w tamtych rejonach koncertuje i ta bieszczadzkość jest bardzo charakterystyczna dla jego takich bardowskich piosenek. Natomiast istotne jest to, że człowiek z Bieszczad, kiedy zimuje w Warszawie, zaczyna widzieć zupełnie inne rzeczy, tak? I te punkty, które są istotne istotne na jego mapie, którą będziemy mogli usłyszeć w tej piosence, są ciekawe, bo one są inne niż to, co jest typowe dla takiego warszawiaka. Czy w piosenkach Taco Hemingwaya możemy widzieć te wszystkie stacje metra, którymi się jeździ, te miejscówki, a on akurat widzi brzeg rzeki, gdzie są chaszcze i gdzie można się napić piwa, prawda? Więc to jest takie zupełnie inne spojrzenie na Warszawę oczami kogoś z zewnątrz, a jednocześnie bardzo poetyckie. W tym szarym czasie, kiedy nie da się poruszyć czasem, ach, wiosnę atłasie, tak, to mi przyda się, lecz to miejsce w czasie jest także do przejścia, no bo nie do obejścia, niestety w swej krasie. Tak zastój roztacza, tak łatwo rozpaczać, ciężko sobie wybaczać. A miasto w swej okazałości rozwija się bardzo dynamicznie. Beton, szkło i metal, zachody słońca odbija prześlicznie. Rzeka mniej szara, trochę ruda od gliny, szeroka i piękna. Tam po dzikiej stronie to na legalu możesz z prowcem się pętać. W tym szarym czasie, gdy słońca zasięgnie, świeci w trasie. Ech, letni czasie, czemu nie macie, bo to miejsce w czasie. Także tutaj się znalazło, jakoś znikąd nie wylazło, na naukę, a nie na zło. Rety, jak mnie męczy miasto i natury brak na własność, no bo ego nie wygasło. A miasto w swej okazałości rozwija się bardzo dynamicznie. Beton, szkło i metal, zachody słońca odbija prześlicznie. Rzeka mniej szara, trochę ruda od gliny, szeroka i piękna. Tam po dzikiej stronie przyroda i człowiek, no bo weekend, rzecz święta. I w tym szarym czasie, gdy człowiek w impasie chociaż stara się. Jesieni czasie, a gdzieś ty podział się, znowu to miejsce w czasie. Świadomość przejścia, no bo nie do obejścia, tu trochę brak miejsca. Lecz od podejścia, bywania w miejscach, zależy też świat. I miasto, które w swej okazałości rozwija się dynamicznie. Beton, szkło i metal, zachody słońca odbija prześlicznie. Rzeka mniej szara, trochę ruda od gliny, szeroka i piękna. Tam po dzikiej stronie ognisko płonie i płynie piosenka. No takie piosenki. To nie są super studyjne nagrania, raczej takie wersje demo. W związku z tym no, proszę się skupić na samym pomyśle, na samej idei, na samym tekście bardziej niż na ostatecznej formie wykonawczej czy nagraniowej. Cztery zimy w Warszawie śpiewał Aldaron, Paweł Czekalski, znany również słuchaczom audycji Gitarą i Piórem. Paweł, jak być może niektórzy z Państwa wiedzą, pochodzi z Sosnowca, ale faktycznie sporo czasu spędza w Bieszczadach. A skoro już padło słowo Bieszczady, pomyślałem, że może warto przypomnieć reportaż, do którego nagrania zrobiłem w Bieszczadach właśnie. Już od dziecka byłem skazany na duchowość i działy się od dziecka wokół mnie takie rzeczy, na które nie zasługuję. Po prostu stwierdzam fakt, że się takie coś koło mnie dzieje. Skazany na duchowość. Reportaż Janusza Deblesema. Bieszczady trafiłem, no początki to 30 parę lat temu, jak jeszcze z liceum tu przyjeżdżałem na wakacje odpoczywać nad jezioro. Ale tak na poważnie to się zaczęło 25 lat temu. Mieszkałem w mieście, studiowałem, prowadziłem takie typowe życie miejskie. Wiadomo jak na studiach, imprezy, balangi bez przerwy. Nie pasowało mi po prostu. Zacząłem szukać jakichś swoich marzeń, tęsknot takich wewnętrznych. I pierwsze marzenie to było, żeby żyć w lesie jako pustelnik. Drugie, aby żyć w skrajnej nędzy jako człowiek bezdomny. No marzenie dosyć dziwne z racji, że mieszkałem w luksusowym domu. No i trzecie marzenie, żeby odnaleźć Boga żywego. I chciałem go znaleźć właśnie poprzez las, szukając go właśnie w Bieszczadach. No i rzuciłem studia w domu. Rodzice byli załamani, no bo myśleli, że syn się jakoś ustawi w tym życiu, a tu rzucił studia i wyjechał na poniewierkę. Ale no musieli się z tym pogodzić, uszanowali moją decyzję, chociaż po nocach nie spali z tego, co wiem. Ja takie marzenia, żeby szukać Boga żywego, miałem jeszcze z czasów dzieciństwa, ponieważ pierwsze doświadczenie duchowe, takie bardzo mocne, to miałem w wieku 8 lat. Poszedłem z ciocią do kościoła i ciocia powiedziała, że jeśli się pomodlę przed ołtarzem, leżąc krzyżem i poproszę Boga o co chcę, to Bóg mi to spełni. No było to dla mnie trochę krępujące, bo było trochę ludzi w kościele, no i ja miałem tam leżeć krzyżem. Ale ciekawe jest, że jako dzieciak 8-letni nie prosiłem Pana Boga o rower czy o piłkę, tylko poprosiłem w zasadzie o coś niewiele, żeby mnie Bóg przez rok ochraniał. No i zdecydowałem się położyć krzyżem przed ołtarzem, ciocia obok mnie leżała. I po kilku minutach, gdy wstałem, nie rozumiałem, co się dzieje, skąd to się wzięło. No, wiedziałem, że to właśnie od chwili, gdy wstałem z tej pozycji leżącej. Byłem jakby otoczony, ja to nazywam taką jakby poduszką. Na wyciągnięcie ręki było gęsto, wszędzie gęsto, pełno miłości. A to się nawet przejawiało w ten sposób, że w zasadzie nie odczuwałem zmęczenia. Jak biegałem na przykład, to tak jakbym się unosił nad ziemią. To po prostu jakbym nic nie ważył. I otrzymałem od Boga właśnie dar proroctwa, co było dziwne, no bo taki 8-letni proroczek. Ten dar cały czas pozostał i w tej chwili, gdy mam 51 lat, nadal mam ten dar i znam przyszłość. Niektórych ludzi znam przyszłość, co może się wydawać dziwne. Przyszłość Bieszczadów, czy nawet znam przyszłość świata, ale o tym mówić nie mogę. Znam swoją nawet przyszłość. Zaczęło się w zasadzie no, głównie w tych Bieszczadach, gdzie żyłem w Polańczyku 25 lat temu, ale pragnąłem samotności i pojechałem na Wyspę Skalistą, popłynąłem. Kupiłem sobie kajak od Bosmana Marusia za 3 wina, no i pojechałem na Wyspę Skalistą. Popłynąłem, gdzie żyłem przez 2 lata z przerwami. Zrozumiałem, co to znaczy żyć w samotności. Inaczej jest, jak się czyta o pustelnikach świętych, którzy coś tam żyją w lesie, medytują, kontemplują, a co innego, gdy człowiek sam doświadcza tej samotności, jak mieszkają w mieście, to bywałem na wielu imprezach towarzyskich, zapraszany jako dusza towarzystwa. Byłem podziwiany przez ludzi, ohoho, jaki Jano wspaniały. Znalazłem się sam na sam ze sobą, to coś nie mogłem ze sobą wytrzymać. I to mi dało dużo do myślenia. Po 2 latach spędzonych tutaj nad Jeziorem Solińskim ruszyłem w Polskę, właśnie żyjąc wśród ludzi bezdomnych na dworcach. Wtedy dołączyłem do hipisów, zaprzyjaźniłem się z wieloma fantastycznymi ludźmi. Ale taki mój przełom, powiedzmy, w życiu dokonał się, gdy poznałem wspaniałą dziewczynę. Ona miała wtedy 24 lata, ja 26. Opowieść jest taka jak z bajki troszeczkę. Pojechałem do Krakowa na zlot hipisów i zobaczyłem pewną dziewczynę, która siedziała w kościele na posadzce, miała oczy zamknięte i cudownie śpiewała. I byłem zachwycony. Nie wiedziałem, co to w ogóle za dziewczyna, jakby zjawisko dziwne, takie duchowe. I postanowiłem, że po tym zlocie hipisów zagadam do niej. No i czekałem na nią pod kościołem, a wtedy podszedł do mnie ksiądz i mówi: słuchaj, Jano, jest tu ktoś, kogo musisz poznać. Trochę mi to nie pasowało, bo sobie myślę, no ja czekam na tą dziewczynę, a ja mam kogoś tam poznawać. Musisz poznać, bo to jest twoja bratnia dusza. No to tak przez grzeczność czekam. I ksiądz mówi: zobacz, widzisz tą dziewczynę, to jest właśnie ta osoba. No ja patrzę, a to właśnie ta dziewczyna, do której chciałem zagadać. Rozmawiało nam się bardzo dobrze, ona była bardzo otwarta na to spotkanie. Ja byłem zdziwiony, dlaczego właśnie tak sympatycznie reaguje. A ona kilka miesięcy wcześniej poszła w mieście gdzieś do kościoła, do pustego kościoła, pomodlić się. I w pewnym momencie podszedł do niej jakiś żebrak, człowiek w łachmanach, strzęb ludzki, można powiedzieć. Całkowicie obcy człowiek i powiedział do niej, że niedługo poznasz pustelnika i będziesz żyła z nim w wielkiej przyjaźni. I wyszedł z kościoła. No Sara taka troszeczkę była zaskoczona, co to za człowiek, skąd takie jego dziwne słowa, co to za pustelnik, którego ma poznać. I wróciła do domu, wzięła kartkę ołówek i narysowała z wyobraźni jakby twarz tego pustelnika. A jak się okazało, ten rysunek, który ona narysowała kilka miesięcy wcześniej, to był właśnie mój portret. Jak się okazało, ona była charyzmatyczką, zdolną w Duchu Świętym i jeździła do tych środowisk takich czasami niebezpiecznych głosić im Ewangelię. No i ja tak przy niej uczyłem się, co to znaczy Bóg żywy, a Bóg wielkich rzeczy dokonywał, nawracał tych przestępców czy narkomanów. No niemal codziennie coś się działo, ale może opowiem o takim jednym doświadczeniu. Poszedłem razem z Sarą na dworzec kolejowy w Warszawie, żeby młodych hipisów zaprosić do takiego mieszkania, gdzie tak zwana hip mama przygotowała dla nich posiłek, noclegi, żeby się nie musieli włóczyć po dworcach. Gdy rano byliśmy na dworcu, spotkaliśmy kobietę upośledzoną, która miała twarz całą w strupach, w ranach. I zapytaliśmy się babki klozetowej, co to za jedna, co się dzieje, że ona tak wygląda tragicznie. Dowiedzieliśmy się, że na dworcu grasuje gang młodzieżowy i szef tego gangu, człowiek bardzo okrutny, gdy spotykał tą kobietę, to gasił papierosy na jej twarzy. I ta babka klozetowa powiedziała, żebyście czasem nie trafili na tego właśnie przestępcę, bo może być niebezpiecznie. Wieczorem poszliśmy na dworzec, rozmawiamy z hipisami i słyszymy za plecami, kogo bić, kogo bić. Sara odwróciła się i mówi, dlaczego od razu bić? Odwróciliśmy się razem, patrzę, a przed nami stoi właśnie ten szef tych przestępców młodocianych, cały w tatuażach, postury takiej, że lepiej nie zaczynać. Obok niego kilku jego kolesiów, takich młodych. No i zaczęli się zachowywać agresywnie. No ja czułem się zobowiązany ratować, prawda, przyjaciela mojego, ale wiadomo, że nie miałem szans, tym bardziej, że było tych przestępców więcej. No i Sara mówi do tego przestępcy, do tego szefa, czy wiesz, że Bóg ciebie kocha? A on odpowiedział na to, pozwolę sobie zacytować, Pana Boga to ja mogę kopnąć w dupę. Sara miała taki dar, ma nadal, że modli się przez zamknięcie oczu. Gdy zamykała oczy na kilka sekund, to znaczy, że wchodziła w kontakt z Duchem Świętym. I tak w myślach mówię do Sary, zamknij w końcu te oczy. I faktycznie zamknęła. Zamknęła na jakieś 3 sekundy. Gdy otworzyła, to ten szef już płakał, co było dla wszystkich szokiem. No dla mnie szokiem nie było, bo wiedziałem, że się różne rzeczy dzieją w towarzystwie Sary, ale dla tych jego kolesiów to był naprawdę wielki szok, że ich szef nagle płacze, nie zważając, że ludzie patrzą, że sensacja się robi wokół. I położył głowę na jej ramieniu i co ciekawe, zaczął płacząc mówić na głos: mamo, mamo, no dobrze, on teraz płacze, bo Duch Święty na niego stąpił, trzepnęło nim, ale co będzie za chwilę, gdy wróci do rzeczywistości. No i on po kilku minutach przestał płakać, otarł łzy, popatrzył na tych kolesiów swoich i mówi: kto ruszy choćby tą dziewczynę i tego chłopaka, czyli mnie, to zarżnę. No ale oboje z Sarą byliście wtedy młodzi. Czy to było takie czysto duchowe spotkanie, taka podróż w poszukiwaniu Boga? Czy przez chwilę przynajmniej myślałeś o tym, że to taka fajna dziewczyna, może mogłaby zostać moją żoną, a ja jej mężem, że może moglibyśmy mieć dzieci? No oczywiście były i takie chwile, że w końcu jesteśmy ludźmi i nawet planowaliśmy małżeństwo, co było dla mnie wielkim przeżyciem i w domu się ucieszyli, bo w końcu myśleli, że syn się ustatkuje jakoś, ale Sara jednak po kilku miesiącach stwierdziła, że chce spędzić całe życie w samotności, w pustelni. No ja wtedy byłem psychicznie dosyć podłamany, chciałem wrócić w Bieszczady. Etap w mieście był bardzo i stresujący, ale te różne doświadczenia duchowe trwały. Mimo tego, iż byłem w wielkiej depresji, w rozpaczy, byłem zniszczony przez miasto, a równocześnie cały czas działo się coś wokół mnie dziwnego. Tak jak powiedziałem już wcześniej, że w zasadzie jestem skazany na duchowość i od dziecka mimo woli działo się coś dziwnego wokół mojej osoby, a byłem w pewnym sensie w konflikcie z Bogiem, bo byłem na Pana Boga obrażony za moje niepowodzenia życiowe. Jego oczywiście obwiniałem, no bo kogoś by innego. I mimo tego, że w pewnym sensie walczyłem z Bogiem, można powiedzieć, byłem pełen żalu do Niego, że jakoś nie pomaga mi w tym szarym życiu. I w pewnym sensie od Boga odszedłem, ale Bóg ode mnie nie odszedł. I to było najważniejsze w tym wszystkim. Na życie zawodowe, życie rodzinne? Pracowałem z dziećmi niepełnosprawnymi. Praca dawała mi wielką satysfakcję. Ale jednak miasto... Ale rzuciłeś to? Rzuciłem miasto. Mnie po prostu zniszczyło psychicznie. Nie byłem człowiekiem sukcesu, tylko człowiekiem po prostu klęski. Próbowałem się jakoś ratować, prowadząc życie artystyczne. Robiłem dużo wystaw fotograficznych, ale jednak to nie dawało mi w pełni jakiegoś komfortu psychicznego. Stres był cały czas... No aż do takiego stopnia, że musiałem rzucić to wszystko i wyjechać znowu w Bieszczady, gdzie się bardzo szybko odnalazłem, ale z miasta wyjechałem ze swoimi problemami. To nie jest tak, że problemy zostawiłem w mieście, a tutaj przyjechałem i nagle nowe życie i wszystko jest pięknie. Najpierw tu zaistniałem jako ten zakrapior bieszczadzki. Zapowiadało się, że moje życie towarzyskie będzie znakomite. Byłem często zapraszany na ogniska, czy do jakiejś restauracji, na drinka, na piwo i korzystałem z tego. Piłem za darmo oczywiście, jak przystało na zakapiora, wszyscy stawiali. I wtedy przyszedł czas refleksji, bo na szczęście znowu wróciło to wołanie jeszcze z dzieciństwa, taka tęsknota za świętością i powiedziałem sobie po takiej jednej imprezie, gdzie za dużo wypiłem, przez czas na refleksję taką szokującą, powiedziałem sobie, co ja robię, no gdzie te moje marzenia, piękne marzenia z dzieciństwa, gdzie ten mój Bóg, od którego odszedłem, na którego się obraziłem. I powiedziałem Panu Bogu, Jezusowi, no bardzo szczerze, konkretnie, może niezbyt pięknie, powiedziałem: Panie Jezu, głupio to zabrzmi, daję Ci ostatnią szansę, nawróć mnie. Zrób ze mną co chcesz, ja Ci się oddaję w 100%, ale Ty mi odpowiedz adekwatnie. To była zima 2002 rok, czas, który nazwałem w swoich zapiskach czas łaski. Rano to było. Zauważyłem, że spływa na mnie duchowa rzeka tak dokładnie, że mogę określić, że ta rzeka miała szerokość około 3 metrów i że spływała na mnie pod kątem 45 stopni. Jestem otulony wielką miłością. Pojawia się dar łez, też bardzo dziwny dar. Człowiek doświadcza takiego szczęścia, że po prostu płacze. Wiedziałem, że za chwilę coś niezwykłego się stanie i wolałem się położyć na łóżku. Kładłem się na łóżku, opierając się o ścianę w takiej pozycji półleżącej. Zamykałem oczy i w przeciągu dosłownie minuty byłem już poza ciałem i poza czasem. To jest... Tak się czułeś? Tak się czułem, z tym, że nie byłem w stanie racjonalnie myśleć, bo wtedy następowało coś takiego, że człowiek wtedy nie wie w ogóle, co się dzieje. Nie czuje, nie widzi, nie słyszy nic. Kompletnie tak był martwy. Ale pamięta. Pamięta. To jest właśnie ciekawe, że ja pamiętam, co się działo, ale nie byłem w stanie tego racjonalnie opisać. I pamiętam, że była godzina 9 w takim najdłuższym takim doświadczeniu, bo akurat zegar miałem przed sobą. Za chwilę otworzyłem oczy i patrzę na zegar, jest godzina 11. Dla mnie to trwało dosłownie, no chwila, może dwie minuty i sobie myślę, no co się dzieje, przecież no dwie godziny, czas minął, dwie godziny to jest kawał czasu, tak leżeć nieruchomo na łóżku, gdzie ja wtedy byłem. I wtedy coś się ze mną działo. Byłem, i tu znowu mogę sprecyzować niesamowicie dokładnie, leżałem jakby w jakimś otulony gęstą substancją, jakbym się leżał pod kątem znowu 45 stopni, wpatrywał się przed siebie do góry i widział nad sobą nachylającą się twarz Boga, Boga Ojca, bo nie widziałem jakiegoś starca z brodą, tylko umysłem widziałem Boga, który się wpatruje we mnie i przekazuje mi swoją wielką miłość. Wtedy następuje coś dziwnego, ja nie mogąc racjonalnie myśleć, po prostu mówiłem: Boże, kocham Cię. Dawałem Bogu swoją miłość, jaką tam miałem, ale szczerze, tą moją malutką miłość, a od Niego otrzymywałem ogrom miłości. I te dwie miłości jakby się zlewały w jedno. I dopiero później, gdy wczytywałem się w dzieła świętego Jana od Krzyża, on to dokładnie objaśnia, zresztą Teresa z Awila również. Jest to najwyższe doświadczenie mistyczne, jakie jest w ogóle osiągalne tutaj na ziemi, czyli zachwycenie, podwójna ekstaza, wyjście duszy poza ciało i poza czas, gdzie trzykrotnie doświadczyłem mojżeszowego widzenia Boga twarzą w twarz. Nie, ja wtedy nie byłem przygotowany teoretycznie, ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Nawet w swoich pamiętnikach pisałem szczerze, że coś dziwnego się ze mną dzieje. Być może jestem w jakiejś chorobie psychicznej. I notowałem to wszystko, obserwując siebie, tak jakby było to obserwowanie królika doświadczalnego. Dopiero później, gdy już zacząłem pod koniec tego okresu w marcu czytać dzieła świętego Jana od Krzyża, i Teresę Zawila, wtedy zrozumiałem, że to wszystko, co się ze mną działo, to było zgodne właśnie z zasadami mistyki, że inni mistycy przeżywali to samo, przechodzili przez te różne oczyszczenia, przez noc zmysłów, noc ducha. To jest bardzo piękny i bolesny proces, ale to jest właśnie żywa wiara, dochodzenie poprzez oczyszczenie bardzo bolesne do szczytów, do których nas zaprasza Jezus. I właśnie poprzez te coraz to wyższe mieszkania duszy doszedłem do siódmego mieszkania, czyli na szczyt góry Karmel, gdzie osiągnąłem poziom Chrystoforosa. Ja zacytuję słowa apostoła Pawła z listu do Koryntian, w którym mówi: czyż nie wiecie, że Jezus Chrystus jest w was? Nie obok was, nie nad wami, tylko w was. I tutaj wkraczamy w kolejny sekret, no jeden z większych sekretów w mistyce chrześcijańskiej, sekret Chrystoforosa. Kto to jest Chrystoforos? Po grecku jest to noszący, czy też niosący Chrystusa. Jest to tak dziwny fenomen i niestety bardzo trudny do osiągnięcia. Człowiek, który dochodzi do tego szczytu, do siódmego mieszkania duszy, staje się Chrystoforosem. Co to znaczy? Że on faktycznie nosi w sobie żywego Chrystusa, a nie teorię na temat Chrystusa, nie wiedzę książkową. W sanatorium Plon była kuracjuszka, mistyczka, która miała dar rozróżniania hostii, po prostu wiedziała, która hostia jest przed konsekracją, a która po konsekracji. Miała taki dar. Także jak była na przykład w kościele na adoracji Najświętszego Sakramentu, wyczuwała obecność Jezusa. Gdyby przez pomyłkę ktoś położył tam w monstrancji Eucharystii niekonsekrowaną, od razu by wiedziała, że to jest tylko samo ciasto, że tak powiem, może nieładnie. Przyszła do mnie do pustelni i rozmawialiśmy kilka godzin, bardzo głęboka rozmowa na tematy właśnie karmelitańskiej, mistyka Jana od Krzyża, i nie miała odwagi mi powiedzieć tego w oczy. Powiedziała to mojej koleżance i stwierdziła, że ze mną się dzieje coś bardzo dziwnego, że we mnie jest obecny Chrystus w takiej samej postaci, tak samo realny jak w Eucharystii. Co jest właśnie dla mnie tym potwierdzeniem, że jestem jakby hostią już po konsekracji. Psychologia nam najczęściej nie mówi, że w człowieku żyją dwie dusze, nie tylko jedna dusza. Pięknie powiedział Jan Chrzciciel w Ewangelii, że ja się mam umniejszać, aby wywyższyć Jezusa. A tak, nam się nie chce umniejszać, no bo jesteśmy pełni pychy, no to dlaczego mamy się umniejszać? My chcemy być najważniejsi, a Jezus jest w nas, ale niestety cały czas albo martwy brakiem naszej wiary, albo skrępowany naszą małą wiarą. A jeśli dokonamy tego przewrotu duchowego, którego udało mi się dokonać poprzez te moje życie pustelnicze, wtedy jest inna zasada. To Jezus żyje we mnie, ja jestem Jemu ciałem, i On działa. I to jest właśnie największy fenomen mistyki chrześcijańskiej, że ten Jezus, Żyd, który żył 2000 lat temu, no żyje w człowieku, dzisiaj. Co nam trudno uwierzyć, ale taka jest nauka biblijna. No tylko czasem trudno uwierzyć. Jeszcze jedno głupie pytanie mi przyszło do głowy. Co się dzieje, jak Chrystoforos idzie do komunii? Pytanie jest znakomite, ale ja mam ten problem właśnie, bo tak, jestem, idę na mszę, wiem, że we mnie jest Chrystus, wiem, że Chrystus jest w Eucharystii, w hostii, ja jestem Chrystoforos skażony swoim grzechem i słabością, w hostii, w Eucharystii jest Chrystoforos doskonały, ale ten sam Chrystus jest obecny. I to jest ciekawe spotkanie, mówię: Panie Jezu, dzień dobry. Pustelnik Jano wystąpił w audycji pod tytułem Skazany na duchowość. Muzyka Hildegarda von Bingen i Wachnotronics. Całość przygotował Janusz Deblesem. Kilka lat minęło od mojego spotkania z pustelnikiem Jano. Przez ten czas powstała książka, w której Jano opisał swoje doświadczenia. Książka pod wymownym tytułem Autobiografia mistyczna. No i jeśli Państwo będą w Bieszczadach, proszę zapytać o pustelnika Jano. Na dzisiaj w Laboratorium Reportażu w Trójce to wszystko. Do usłyszenia. Janusz Deblesem.